الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ويسر لي أمرك الله عز وجل در آيات گذشته به بيان محرمات پرداختن به تفصیل قل تعالو اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى اخره و بعد از اون در پایان اون مبحث فرمودن و ان هذا صراط مستقيما ترغيب به سوی دین اسلام فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. حال خداوند تعالی نقل قول می فرماید از کتاب موسی ثم آتینا موسی الكتاب، اما این ثم را بنویسید برای تعقیب ذکری هست. منظور این نیست که اول خداوند اسلام را معرفی می کند، اسلام را فرستاده، بعد از اون به موسی کتاب داده. نه، تعقیب ذکری به این معنی است که بعد از اون مطلب این مطلب را ذکر میکنیم، این گوش کنید، این توجه کنید. پس این مطلب بعد از اون مطلب هست، نه در تاریخ، نه در زمان، بلکه در ذکر اینجا، در تذکره اینجا. یعنی بعد از اینکه اون شنیدی، حال به این توجه کن، ثم که بگیم برای تعقیب ذکریست به این معنا. ما دادیم به موسی علیه الصلاه و السلام کتاب، مراد تورات است. این کتاب که تماما فضیلت اول کتاب است، از نظر ترکیب دوتا ترکیب داره، دوتا ترکیب داشته باشه، دوتا تفسیر هم. یکی این که تماما به معنی اتماما هست، اون وقت میشه مفعول له آتینا. ما دادیم به موسی علیه السلام کتاب را به خاطر چی؟ اتمام علی الذی احسن، که بر اون کسی که احسن یعنی راه نیک را میبرد، راه خوب را میبرد، برای او این کتاب اتمامی هست، یعنی از نظر نعمت، نعمت کاملی هست، اتمام نعمت هست. یا تماما به معنی تامن هست، اون وقت حال واقع میشه از فاعل اتینا، دادیم به موسی کتاب را در حالی که اون کامل هست. تماما به معنی تامن، کامل هست بر اون کسی که راه نیک را به پیش ببرد. و تفصیلا لکل شیء، فضیلت دوم تورات، تفصیلا لکل شیء، هر چیزی را مفصل بیان کرده. تفصیلا لکل شیء، کل میدونید که استغراق به معنای استغراق حقیقی نیست، این استغراق اضافی هست. اگر استغراق حقیقی بشه معنیش که ممکن نیست، معنیش این میشه که تمام چیزهایی که تو دنیا هست، هر چه معلومات هست، هر چه اطلاعات هست، به تفصیل تورات اونها را بیان کرده، در حالی که تورات اینطور نیست. لکل شیء مراد این است که هر چیزی که ضروری هست از نظر احکام و از نظر یادگیری، از نظر یادگیری هر چی که لازم بود برای اونها همه را بیان کرد. پس این استغراق و کل به معنی چی هست؟ کل استغراق حقیقی نیست، استغراق اضافی است. یعنی چیزهایی که مورد نیاز است. در یک حدیثی هست که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید، خداوند وقتی که به من نشان دادن فتجلالی کل شیء، بریلویه و اهل خرافات از این استدلال میگن که پیغمبر گفته فتجلالی کل شیء، یعنی همه چیز علمش برای من روشن شد، یعنی به من علم غیب داده شد، از این اینطور برداشت میکنه. اونجا ما میگیم که این کل استغراقی هست، نه استغراق حقیقی. هر چی که تو دنیا از علمش را خدا به من داد به این معنا نیست، بلکه فتجلل لی کل شیء، هر چی که من نیاز داشتم، هر چی که ضروری بود برای دین، برای شریعت. اینجا هم به همون معنا است، اینجا استغراق حقیقی اصلا ممکن نیست معنا بگیریم. و هدن، فضیلت سوم تورات، تورات هدایت بود، علمن و رحمه، تورات رحمت بود عملا. لذا ما این کتاب را به موسی علیه السلام دادیم، لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون. این حکمت ایتای کتاب است، شاید آنان به ملاقات ربشان ایمان بیاورند، به ملاقات رب یعنی به قیامت. ما کتاب را به این منظور دادیم، به منظور اینکه ایمان درست بشه، اعتقاد نسبت به قیامت درست بشه. بعد از تورات الله عز و جل در رابطه با این کتاب سخن در باره قرآن، این دلیل وحی است. الله می فرماید و هذا کتاب انزلنا، ترغیب، این کتابی هست که ما نازل کردیم، مبارکون، فضیلت اولش انزلنا، ما نازل کردیم سوی الله، این خودش یک فضیلت، تنزیل من رب العالمین. دومی فضیلت، مبارکون، با برکت هست، مملو از برکات، خیر و برکات در این کتاب هست. از فریضه شما امت در قبال این کتاب چیه؟ فتبعو، این فریضه اول است، پیرویش کنید، احکامش را در زندگی خودتون عملی بکنید. فریضه دوم، واتقو، از خدا بترسید، زندگی با تقوا را در پیش بگیرید، لعلکم ترحمون، قطعا و یقینا مورد رحم الهی واقع میشید، مورد ترحم واقع میشید اگر به این کتاب شما عمل کنید. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، اینم حکمت انزال کتاب است. ان تقولوا بمعنى لئلا تقولوا هست، یا کراهیت ان تقولوا هست. ما این کتاب را چرا نازل کردیم؟ این ان تقولوا متعلق به انزل الله هست. ما این کتاب را نازل کردیم تا اینکه فردا نگویید، کراهیت ان تقولوا، از کراهیت اینکه شما فردا بگویید که ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، کتاب بر دو گروه قبل از ما نازل شد، یعنی بر یهود و بر نصارا، بر اونها تورات و انجیل آمد، برای ما هیچ کتابی نیامد. و ان كنا عن دراستهم لغافلين، ان مخففه من المثقلات، ای ان ما از یادگیری آن کتاب ها غافل بودیم، بی خبر بودیم، برای ما هیچ کتابی نازل نشد. او تقولو، یا اینکه بگویید، لو انا انزل علینا الكتاب لکننا اهدا منهم، اگر بر ما کتابی نازل می شد ما در هدایت از اونا اهدا بودیم، بر هدایت بیشتر بودیم، ما بیشتر بر مسیر حق قرار می گرفتیم. شما اینطور نگویید، لذا ما کتاب را نازل کردیم. لذا ملت عرب، ملت مسلمان، فقد جاءكم بینت من ربكم، حال دیگه جای بهانه نیست، عذری برای شما نیست، بینه ای آمد از جانب رب شما، یعنی حجت واضحه، بینه بمعنی حجت واضحه، و هدا و رحمه، و هدایتی که علما شما را راه نمایی کند، و رحمتی که وقتی که شما بهش عمل کردید موجب رحمت عملا. فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، حال زجر و توبیخ برای کسی که از این کتاب استقبال نکند و اعراض کند، نافرمانی کند. چه کسی ظالمتر از اون انسانی که تکذیب کند آیات الهی را و صدف عنها، از اون آیات روی گردانی بکند یا باز بدارد از آیات الهی؟ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، الله می فرماید که ما ان قریب جزا می دیم، به کیفر اعمال می رسانیم آنان که باز می دارند از آیات ما سوء العذاب، عذاب بعد. چرا؟ به ما کانو یصرفون، به سبب اینکه باز می دارن، منع می کنن، اونهایی که مانع قرآن می شن، اونهایی که مانع یادگیری قرآن می شن، ما به اونها جزای بد می دیم. حال تخویف دنیوی، هل ينظرون الا ان تأتیهم الملائکة، آیا اینها انتظار دارن؟ یعنی انتظار ندارن در واقع، مگر اینکه بیاید پیشانان ملائکه. ملائکه برای چی بیاید؟ یعنی اینها کی میخواند که هدایت بشند؟ کی میخواند دیندار بشند؟ آیا اونها انتظار دارن که ملائکه بیاید؟ بنویسید قبض الارواح، یعنی بعد از اینکه ملائکه بیاید و روحشون را بگیرند، اون وقت ایمان میآورند. وقتی بمیرند ایمان میآورند. او یأتی ربک، یا اینکه انتظار دارن که رب بیاد. رب بیاد به چه معنی؟ امر ربک یعنی عذاب، منتظرن که عذاب بیاد. او یأتی بعض آیات ربک، یا اینکه آیا انتظار دارن بعضی از آیات رب بیاد. ببینید مفسرین گفتن بعضی از آیات رب، منظور از آیات، آیات قیامت و علائم قیامت هن. اما کدوم علائم قیامت؟ اون علائم قیامتی که بعد از اون توبه قبول نمیشه، مثل طلوع شمس از مغرب، اون وقتی که بیاد دیگه توبه قبول نمیشه. و شیخ رحمه الله میفهم بعض آیات ربک شامل هر آیه میشه که بعد از اون دیگه انسان اگر رجوع بکند، توبه بکند، توبهش قبول نشه. مثلا عذاب وقتی که بیاد، مثل فرعون که توبه کرد، توبهش قبول نشد. آیا انتظار داره چنین آیاتی بیاید؟ او یأتی بعض آیات ربک کطلوع الشمس من المغرب. رسول الله میفرماید لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من المغرب فاذا طلعت ورآه الناس آمنوا اجمعون. مردم که ببینه وقت همه ایمان میآورند. و ذلك لا ينفع نفسا ایمانها، نفسی که قبلا ایمان نیاورده دیگه اون وقت این ایمان برایش هیچ فایده نداره. ثم قرأ هل ينظرون، بعد رسول الله همین آیه را خواند. لذا الله می فرماید که آیا اینها انتظار دارن که بعضی از آیات رب بیاید، یعنی آیاتی که مربوط به چی هستن؟ قیامت. اون آیاتی که بعد از اون توبه قبول نمیشه. حال الله خودش می فرماید یوم یأتی بعض آیات ربک، روزی که بیاید بعضی از آیات رب، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، فایده نمی بخشد به هیچ نفسی، ایمان اون نفسی. کدوم ایمان؟ ایمان فایده نداره، اون ایمانی که لم تكن آمنت من قبل، قبل از اون ایمان نیاورده، همین وقت ایمان میاورده، این ایمان فایده نداره بعد از ظهور آیه. او کسبت فی ایمانها خیرا، او کسبت یعنی او لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی کسی مؤمن است، از قبل مؤمن است، اما کسب نکرده، یعنی تو ایمانش هیچ کار خیر نکرده. الان که آیات را میبیند چی میکند؟ شروع میکنه به توبه. این هم کسبش، توبهش برش فایده نداره. فرض کنید دو نوع آدم داریم، یکی که اصلا مؤمن نیست، کافره، طلوع شمس را من المغرب میبیند، الان ایمان میآورد، این دیگه ایمان برش فایده نداره. فرد دوم کسی که از قبل ایمان داشت اما در ایمانش هیچ کسبی نداشته، هیچ عملی، هیچ نمازی نخونده، الان که خورشید را میبیند از مغرب الان چی میکند؟ توبه میکند، توبه بر بدعملیش، بر بیعملیش. اینم فایده ای نداره. شیخ میفرماید لا ينفع نفسا عملها لم تكن كسبت في ایمانها خیرا. این از قبل ایمان داشته، الان عمل را شروع میکنه، این عمل برایش فایده ای نداره. قل انتظروا انا منتظرون. الله میفرماید آیا اینها منتظر همون روز هستند؟ پس بگو که انتظار بکشند، ما هم منتظریم. اون وقت پس میخواید توبه بکنید، اون توبه فایده ای نداره. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. خداوند عز وجل زجر همراه با تخویف بیان میفرماید برای متفرقین، برای متشتتین، اونهایی که در دین تفرقه ایجاد میکنند، اونهایی که در اصول دین اختلاف درست میکنند. در اصول دین عرض کردم مردم را بسوی از کنم که کفریات، بسوی شرکیات، بسوی مسائل غیر دینی مردم را دعوت میدهند. لذا به پیغمبر خودش الله میفرماید لست منهم فی شیء، یعنی شما از اونها در هیچ جایگاهی نیستید. منظور اینه که شما با اونها هیچ کاری ندارید. همانا کسانی که تفرقه ایجاد میکنند، متفرق میکنند دین خودشون را، مثل مسیحیان یکی تسلیس، عقیده تسلیس داره، یکی عقیده بنووت داره، عیسی فرزند خداست، یکی عقیده عینیت داره، عیسی عین خداست، هر یکی یک عقیده کفریه. و این آیه را و امثال این آیه را برای اختلاف بین ائمه اربعه، کسانی اگر تلاوت میکنند واقعا اینا نه قرآن را فهمیدند و هم بدور از انصاف هستند، بدور از دیانت و تقوا هست. اینکه مراد از این اختلافات، اختلافات فرعی بگیریم، اختلافات فرعی در میان خود اصحاب بود. یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم برداشتشون از سخنان رسول الله، از آیات الهی، از احادیث متفاوت بود. یکی میگفت این طور باید عمل بشه، یکی میگفت این طور عمل بشه. حتی در زمان خود رسول الله بعضی ها اختلاف کردند که چگونه عمل بشه. به محضر رسول الله که اون اختلاف میرسید، دو طرف را در بعضی مواقع ثواب میگفت، هر دو تا درست عمل میکنید. این اختلافات جزئی و اختلافات فرعی و اختلافات در بعضی از احکام در حد استحباب و غیر استحباب، اولا و غیر اولا، این اختلافات نیست. اینا بین شاگردان اولین قرآن بود. بس مراد از این اختلافات چیه؟ که بنده که عرض کردم قید اصول دین آوردن، عقاید در عقاید دینی کفریات را و صورتهای شرک را می آورند. لذا الله می فرماید ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، آنهایی که در دین خودشان تفرقه ایجاد می کنند و گروه گروه می شوند، لست منهم فی شیء، شما از آنها در هیچ جایگاهی نیستی، با آنها کار نداری، به من بسپار. انما امرهم الى الله، جزی نیست که امرشان به الله بستگی دارد، وابسته به الله است، حواله به الله است. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، سپس الله به آنها خبر میدهد چه میکردند. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، جاء بشارت هست همراه با تخویف اخروی هم هست. هر کسی که کار حسنه انجام بده، کار نیکی انجام بده، برای او ده برابر درجه هست. ومن جاء بالسيئه هر کسی که سیئی مرتکب بشه گناهی فلا یجزا الا مثلها این قضیه للعدل اونجا قضیه للفضل اونجا خدا فضل می فرمد ده برابر اما اینجا عدله پس پاداش داده نمی شود مگر مثل آن و هم لا یظلمون و این افراد ظلم نمی شه بر اینها مورد ستم واقع نمی شه خب در پایان سوره چند تا اعلان هستند در واقع که خدای عزوجل به حبیبش می فرماید شما به زبان خودت بگو اینها را اینها همه مربوطن به اصول دین به توحید به یکتا پرستی اینها هستن که نباید تو اینها اختلاف کرد الله می فرماید قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم ای پیامبر من به آنان بگو اعلام بکن همانا مرا ربم هدایت فرموده راهنمایی فرموده به صراط مستقیم صراط مستقیم چیه صراط مستقیم پای نیست بنیس مبدل منه دینا قیاما بنیس بدل این اون صراط مستقیم است یعنی دین مضبوط دین محکم یعنی ملت ابراهیم ملت ابراهیم عطف بیان است برای دین قیاما دین ابراهیم اون دینی که حنیف است یک سو است و ما کان من المشرکین و ابراهیم از مشرکین نبود نه شرک اعتقادی میکرد نه شرک فعلی مثل شما مخاطبینی که شرک اعتقادی و فعلی دارید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین به آنان اعلام کن همانا نماز من این عبادت مالی است و نسکی عبادت جانی بود این عبادت مالی قربانی من نماز من و قربانی من و محیای و مماتی و حیات و ممات من همه و همه لله رب العالمین فقط و فقط برای الله اون ذاتی که رب العالمین است و هم میشه که بگیم ان صلاتی نفی شرک اعتقادی هست و نسکی نفی شرک فعلی هست چون تو این دو سوره گذشته بحث این دو تا شرک بود که هر دو نباشد نه انسان در اعتقاد غیر از خدا معبودی دیگه داشته باشد که برای او سجده بکند عبادت بکند و نه انسان چنان هستی را اعتقاد داشته باشد که برای او حلال یا برای او حرام بکند نه لا شریک له و بذلک امرت اون رب العالمینی که هیچ شریکی نیست برای او و بذلک امرت به همین چیز من دستور داده شدم امر شدم از جانب الله و انا اول المسلمین من اولین تسلیم شوندگان هستم از این امت من هذه الامه اولین کسی که در مقابل این توحید و این دستور تسلیم شده منم قل اغیر الله ابغی ربا این اعلام سوم است بگو آیا غیر از الله من بطلبم ربی در حالی که و هو رب كل شيء رب هر چیز و دلیل هر چیز اون است اون الله است ولا تكسب كل نفس الا عليها هیچ نفسی کسب نمی کند کسبی مگر بر علیه خودش یعنی اگر چیز بدی کسب کند ولا تزر وازره وزر اخرى این تخویف اخروی است و حمل نمی کند بار گناه را وازرتون هیچ حمل کننده گناه وزر اخرى بار گناه دیگری را این در واقع در جواب مشرکین بود که می گفتن به فقرا می گفتن اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم راه ما را بگیرید گناهان شما بگردن ما گناهان شما به دوش ما. الله می فرماید نه، ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. سپس بازگشت شما در روز قیامت، مرجعكم في يوم القيامه، در روز قیامت به بارگاه الله است. خدا شما را خبر میده شما چه عمل کردید، بر اساس اون اعمال به شما جزا میده. پس هیچ کسی بار دیگری را نمیتونه اونجا حمل بکنه، هر کسی بار خودش را تحمل میکند. و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات. در پایان سوره ترغیب است، ترغیب برای اطاعت الله عز و جل و برای استقامت. الله اون ذاتی است که شما را خلائف در زمین قرار داد، خلیفه همدیگر، نه اینکه خلیفه خدا. یخلف بعضکم بعضا، یک نسلی میره نسل دیگه میاد، گروهی میره گروه دیگه میاد. و رفع بعضکم فوق بعض درجات، و خداوند بلند فرمود بعضی از شما را فوق بعض از نظر درجات، بعضی از شما را درجات بخشید، بعضی از شما بر بعضی برتری دارید از هر جهت، هم درجات و برتری های دینی هم هست و هم دنیوی هست، فضائل مختلف داده. لیبلوکم فی ما آتاکم، این غرض رفعت است، غرض و رفعه هست، تا که بیازماید شما را در آنچه که به شما داده. لذا شما در باب عبادت اطاعت از الله عز و جل باید که بکوشید. ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم، هم تخویف است و هم تبشیر است. رب شما سریع العقاب است، زود عذاب میده کسانی را که از پروردگار پیروی نکنند و اطاعت نکنند، و همانا بخشاینده هست، غفور و رحیم است. لمن قام بشکرها، کسانی که به شکر الله عز و جل قیام کنند و الله عز و جل را شاکر و سپاسگزار باشند.